أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. سورة الشعراء آخر کی ترغیب و قرآن حکیم تا صداقت و دا قرآن سدا دا اللہ کتاب دے و سر رسالت و پیغمبر بان نازل شوے دے محفوظ کتاب دے ذکر چی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پا ملائکو کی قوی او امانت دار ملک تیغنا دل کرے دے جب بالکل صفا واضح دا ہر سوک پاغی بانی پوئی گی داغی فہم عرب و عجم و طول و تاسان دے ددی قرآن شان عظمت و لوئی اسمانی و پخوانوں کتابنوں کے موجود ہو خصوصاً دا بنی اسرائیل و دا پارا دالوے دلیلو دا دی قرآن دا حقانیت چی دا غی ملیان پی پوشو چی او دا دا اللہ کتاب دے او حق دے او دا حق پیغمبر دے دا مشرکین و یو شبہ او دا غی جوابو دا مشرکین و یو اعتراض دا غی جواب نو سر زجر ہر مشرک پا ہر زمانے کی دا انبیاء و نغختی وا چیزتا عذاب راو لگنکا عذاب راوستیشی و تحق پیغمبری مکی والا و مشرکین ام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندا مطالبہ کردی وا دارنگی پا ہر امت کی یو فاسق و فاجر پیدا شوی وغا وقت سرداوی لیو فاتی بیها دا ته چې مونږ ته بار بار وای نو متا هذا الوعد اخر کله به دا وخت راځي چې مونږ به دا عذاب وینو یا قیامت. د مشرکینو مطالبه دا خامخاوي الله وی ته زما عذاب غواړي لاول خدا غوښتنه دي په کار او چې ته غواړي یا قیامت چې دا دې راشي او د انبیاو نه ته مطالبه کې نو اسی دارا تو وایا چکل عذاب راشی یا کل روز دا قیامت راشی او پتا بانے عذاب شروع شی یا پا دی دنیا کی او یا پا لپا آخرت کی دا دی نمخ کی جستا سور زندگی تی رشوی دا کاغات یا کال دی او کاغات دو سوا کال دی آغا مزی چرچی جتا پا دنیا کی کڑی دی او پا بنگلو کی پاتی شوی پا باغاتو کی پاتی شوی او دا اللہ قسمہ قسم نعمتوں نے دنیا کی خوڑل دیر خواہ وقت تیر کرو اس بدل اغس فائدہ در کی تامخ کی دو سو وکال خوشحالے کرو فرعون سلور سو وکال دا سر در نولی دلی نپا غبان سا بیماری راغلی و فصحت وانی برابرو او خوراک پیاکو دا دنیا نعمتونو او بادشاییم دا سی وجہ طول خلق بوتا پسجدہ بانی پروتو مزیر چرچی یا اکڑی کنا خوچی کل عذاب راغی او دنیاوی عذاب راغی او دے پا دریائی نیل کے پا غرغرو شو نو دغا وقت کی دا آغا غسلور سوا کالا مستے آغا باغنو کی اسے دل پا بنگلو کی اسے دل پا خزانو کی پاتے کی دل آغی والا سا فیدہ ورکر اس سا فیدہ والا ورنکر سوچ او فکر دا مستقبل پا کار دے چی مخی تا خجون را روان دے او آغا دا سے دے چی دا آغی انتہا نشتا داغی سر نہ دے معلوم نو آغی خوشحالو لا آغی جون لا سپکار دی دا خو یو سور وزی دی یا لگی دی و یا دیری دی خود دی جونو نتیجه آخرت کرا روانه دا و تا دا آغی نتیجه دا پارا کوششو کا دلتا عذاب راغی او یا آپا لپتا بانی عذاب شروع شو نو دا تیر شو خوشحالو سر بستو کی دا پا حقیقت کی ردی دا پارا یو تهدید دی و یو زورن دا یو مشرک لوم چې عذاب راغلی دی هغه خپلو مال هغه خپلو بادشاهیو هغه خپلو خوشحالو څه فایده نه ده ورکړې تاسو لم دا نه در کوي. لہذا دا د رب نصیحت ته دا قبول کړي الله په خپلو بنیانو باندې خپل حجت تمام کړو. انبیه راولېږل کتابونه راولېږل او د هغې د شپې او د ورځې دا نصیحت او دا تبلیغ اللہ وی دغه ظلم زمانه نشوی دی او نه دا کوم تا به خبرو ما دغی نه رستو چې تو نه منې نو بیا به تا سره خپل حساب کتاب کوم. افرا ایتا امتعناهم سنینا آیا وینی تو افرا ایتا لگما پوکا پا دیبانی افرا ایتا اخبرنی افرا ایتا آیا تا خبری امتعناهم سنینا فرس کو داسی مونگا وایو که نپخ پل جبا کی زکا داسی وشی کچری مونگا سکا ورکو دی تاسی نینا دیر کلونا امتانا هم که مونگا سکا ورکو فیدی ورکو دی مشرکانو تاسی نینا دیر کلونا صحت برابری عمر دیری د دنیا داندس برابری اولاد شتا باغات شتا جیدات شتا هر څه موجود دی. الله وی کوم داسی وک ثم جاءهم بیا راشدی تا ما کانوا یعدون اغه عذاب چې دی سره وعده کول شي یا اغه ورځ د قیامت چې دی سره وعده کول شي او په دی باندې دغه وخت عذاب شروع شي یا دنیا او یا د اخرت ما اغنا عنهم ما کانوا یمتعون ما اغنا عنهم سفید بور کی دیتا یو مانا دادا ما اغنا عنهم سفید بور کی دیتا ما کانو یمتعون آغا سوچیو دی چی دنیا کے مزے کو لے او چرچے کو لے او دیتا فیدہ اور کو لیشو او دا سکیو تا اور کو لیشو دا ما کانو یمتعون پا حقیقت کی دا ما اغنا عنهم دا پارا فائل لے سفید بور کی دیتا ما کانو یمتعون د دې هغه مخکنه مزه چرچی چې دې سکړې په دنیا کې یعنی اس فایده بوله ورنکی او دویم دا کچری مونږه فایده ورکو مونږه سکه ورکو دې ته په دنیا کې ډیر کلونه په سو نو کال دې باندې بیماری رانه شي عمر سیوا دی اولاد سیوا دی هر څه برابر دی او دا غي نرستو الله وي زما عذاب راشي نو دا راته وایي ما اغنا عنهم ما كانوا يمتعون ما بنا فيش دلتا سفيد بور نكي ديتا ما اغنا عنهم لري بنكي دي دينا چه عن سل راشي دا اغنا نمانا ازال رازي لري بنكي دي دينا تا الله دا عذابو يا دنیا كي و يا آخرت كي سشي ما كانوا يمتعون ها غصو چه و دي پا دي دنیا كي چه دي لسا كور كولشوا پانزوس کالا سل کالا دو سوا کالا خی مزی چرچی ہے کو لنو اغا خوندون و ننو دا دین حس قسم عذاب لرنی کی دا فرعون نی لری کو نا دا حامان نچی دا اغا وزیرو نو سیت دا پکڑو دا قارون نچی مالدار دا دنیا و اغا خپل مال سد او سور خوشحاله اکڑی بی چی کلا با غرو تو نو ارچا با دا ارمان کو چیر زمونگم دا سے مالوی لکا سنگ چیر ددی زمونگم دا سے اسونوی لکا سنگ چیر ددی زمونگم دا سے غلامان وی و مزدوران وی و نوکران وی لکا سنگ چی پا قارون پا سی روان دی زمونگم دا سے خزانے وی و دا اغی کونجانی دی وی دور چی دا اغی سلویخ تو خشرو بانی با بارونو صرف دو کونجانو نورچا با دا تمنا کولا و دا ارزو بے کولا دا تمنا و ارزو دا قارون پورا شوا دور مال او دولت ولا ورکو خو چې کله د الله عذاب شروع شو پاغه باندې او تروس پوری غروان دی پکت باندی لرسی دلی ندی والله عالم چی کل برسی نو اغا مالو اغا خوشالو اغا دولتو اغا صحتو اغی ولی سفیده ورکلن ما اغنا عنهم ما کانو یمتعو ما اغنا عنهم ما کانو یمتعو اس فیده نورکی دیتا خوا بلکی دغا وقت با عذاب شروع شی اولتا با نقصان شروع شی مقصد سره دا زورن دا مشرک دا پارا چی تا عذابو لی غواری چی پا چاراغی ناغل اغا مخ کی صحت سفیده ورکلا اغا مخ کی خوشالی ولی سفیده ورکلا یو حدیث کی راضی دیت دلان دے مفسرین ذکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یو تابل کافر یوم القیامه قیامت پر رضوانی و یو کافر را استیشی فیغمس غمسه فی النار یو غوپا بول پ جہنم کی ور کریشی ثم یقال له و بیا بد تویلیشی هل رایت خیرا قط هل رایت نعیما قط قال لا یا رب تتبویل شی چر دینه مخکره چې تخیر لیدل دي څخه وخت در باندې راغلی دي د دینه مخکره چې تاسو نعمتونه او خوشحالي لیدل دي هيقول لا یا رب دی بو چې نه حالانکه د سلور سو کاله مسته کړی دي حالانکه د دو سو کاله مسته کړی دي حالانکه د سل کاله خپ خوشحالي تیر کړی دي په دې دنیا کې لیکن وس چکل سخت شروع شنو کأنهم لم يلبسوا إلا ساعة من النهار تب ویگن یو گنٹے تیر کڑی دا تب ویگن د ماجگر نرستو یار سبا نرستو چی دانور د فجر نرستو تر سبا در راحتو د نور تر راحتو پوری تب ویگن بس عشیتا نو دوحاها دنیا کی اڑو دس وقت نو تیر کڑی بیا با یو خسل راوستیش مومن مسلمان چاغه ټول زندگی په تکلیفونو او مصیبتونو کې تیر کړی و ناغه با جنت ته ورکار کړی شي معمولی غونته ډیر نه خو بس صرف سر به وردن نه کی او بیا به تفوس شي اے زما بندا دا را ته وایه چې هل مر بکا د دینه مخ کتابانی په دنیا کې چې تکلیف تیر شوی دی چې ته سخت در باندې تیر شوی ده نو د ټول عمر سخت تیر کړی وي فیقول لا یا رب دی بوی چی نا ولی اگا لگی خوش آلے چی سری ورخ کارک جانت تا او یا وغوپے پا کیو والا اگا طور تکلیفونا مصیبتونا اگا ختم کرو حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشہوات حدیث کرا دی جنت دا پتکڑ شوید پا تکلیفونا و پا مصیبتونا چی دی دنیا کی تکلیفونا مصیبتونا تیر کرو نو چی آپ علی لاری جنت پر دخکارش وحفت النار بالشہوات اور پا قسم قسم خواہشاتو کی پٹکڑے شوی دے جہنم ورو پا قسم قسم خوشالو کی او لذاتو کی مجھے پا دی دنیا کی تال یو دا عمر خون نور پسی دا صحت خون نور پسی دا اولادو نور پسی دا جیدادو نور پسی دا دنیا دا تمام ڈانڈس چی ہر سری برابرو سو فیصد دا دنیا نتا لاری نو آبل بتا تا ورخ کارشی تا توی جگنی وست بماتا دلتا هم خوما آلتا بم خیما دا خود دو مغیر خبروا دا خود دو مکی دو مشرق خبروا اگوی دلتا هم خوش آلی دی و آبل بم خوش آلی پیغمبر تا باقی وی دا سی بیٹولو انبیاو تا وی چی دی مرگرو تاری تاو گورا قمیس شتا و پرتوگی نشتا پرتوگی شتا و قمیس نشتا پا یو سادر که تاسو شپتی راوی په یو ټیم چې تاسو ته ملو شنو الله سره د طبیعت نه ملاویږي دا خو د مشرکینو پیغور او انبیاو ته او د هغې مرګرو ته او مؤمنانو ته او دغسې مکې والا نو که دا دنیا ښه وې نو الله به ښو خلکو له ورکړې وه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرې دا دنیا د دې د ماشي د وزر مرقت قدر الله سره وې نو لما سقا کافرا منها شربت ماء کافر لبیتی او گوٹو پم نوی ورکڑی تو لبی مومنان و مسلمانان اللہ اخفل پیغمبران انبیاء و لچکم داغ مقربین دیگی لبی ورکڑی خو دیر زلیل شیده و رسوا شیده نو پا دی وجہ اللہ خو خلق لدانه دا ورکڑی الا ما شاء اللہ ما اغنا عنهم ما کانو یمتعو و ما اهلکنا من قریت ند حلاک کرمونگا پا دنیا کے حس یوکل یعنی یوکلی والا الا لها منذرون مگر داغی د پاره يرون کیو الله وی ما پیغمبران د پیغمبرانو مرګری حق پرس دا دنیا کې ما مقرر کړی وږي کار داو د شپې او دروازه مهنت تاغي داو چې تا ته به د الله دین او د الله توحید د دې تبلیغ او د دعوت شروع چې وا خلق د الله نه غواړي د الله بندګي وکړي الله یو وګڼي دا اللہ نہ سیوا دا بل چاہے عبادت نہ کہ کنی تباہ بشے ہلاک بشے دا دی ابلیس آو دی ابلیس تمر گرو مذہب دے پدغ بانے لاڑ نشے نو چاہے شیطان خوخو پاغا پس روانو او زیادہ دنیا ہم دغه سے وما کان اکثر هم مومنین مخی تیر شو سوز اللہ اکثر پکے دا سی دیر کم پکے مومنان وغید انبیاء و دا حق پرست تمر گرتی آو کرا اللہ و ایمان حیث یو کلی والا ندی ہلاک کری الا لہا منذرون مگر داغی دا پارا یرون کیو دی یرون کو بسکو لو ذکرا یذکرہم ذکرا ذکرا یاوی منصوب دے سنگ منصوب دے فعل و تیو رو باسا دادا منذرون نا پتہ لگی یذکرہم ذکرا دی یرون کو بسکو لو یاداش بے ورکو دی لیاداش و نصیحت بے کو دی تا نصیحتو وما كنا ظالمين او نومون غزالمان چسم پاغي باندې زمکه اړولې اسم پاغي باندې زلزلې راوستي اسم پاغي باندې طوفانونه راوستو نه الله په صفاتو کې راضي لا يظلم مثقال ذره ذره برابر ظلم الله نه کوي ذکر دغه انبیاء بو تواضع او نصيحت کو یادا چې ذالک ذکر تلک ذکر مفسرین مختلف محذوفات راوباسي کذالک ذکراشی نو دا قرآنو مخی دا غی بیانو شو کنو انہو لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین ذکرا وما کننا ظالمین دا قرآن دا فن و نصیحت دے دا دا یادولو قابل دے دا دا نصیحت قابل دے فذکر بالقرآن من یخاف وعید وما تنزلت به الشیاطین دا مشرکین شبہ داوا چی دا جبریل نظر آوڑے دا ملیکو نظر آوڑے بلکہ دا چھتا پیریانو راوڑے دے اللہوی دا پیریانو دا قرآن سرسن مناسبت مختصر یو آیات تے واللہ سو جوابو نکی وما تنزلت به الشیاطین ند نازل کرے دے قرآن لرا ند راوڑے دے لرا شیطانانو دا شیطانانو سرادو مناسب ندی وما تنزلت به الشیاطین اگا پنجابے کی بھی کتنے میں کتنے نظام دین دی دی چرتا زوی چتر نظام دین لورو چرتا پیرے او چرتا قرآن روڑلو دا قرآن دا پارا اللہ دو قسم خلق مقرر کرے دی دا سے دا ہر وحی دا پارا یو انسان او یو ملائک یو نورانی مخلوقات تے یو خاکی مخلوقات تے پیریانو تیدانے دا خولے د پیریانو کې داسې څوک نه دی پیدا کړی تاسو وګورئ په جناتو کې یو پیغمبر نه دی راغلی نو د هغې وجه هم قرآن ذکر کوي وما ینبغی لهم دا د پیریانو دپاره مناسب هم نه دي یو وما تنزلت به الشیاطین قرآن شیطانانو او پیریانو نه دی راوړی دا ملائکو راوړی دی نورانی مخلوقات دا الله په مخلوقات کې مقربین ملائک دي قرآن کے داغی ذکر راغلے دے قرآن کے والا اللہ دا صفت ورکڑے رشدہ زما بنیان دی و زما مقربین دی و زما ار وقت یری گی ہو داغی خوراک نشتا داغی سکاک نشتا داغی خوب نشتا داغی سکار او کسب نشتا بس داغی دا سور زندگی چی تیری گی نو دا طول دا اللہ عبادت تے داغی دا تگ و را تگ دا عبادت تے داغی پخلے بان سویل دا عبادت تے نو دا انبیاء و سر راتلل دا عبادت تے نباران ورول عبادت تے ہوارا وستل عبادت تے ورگزرا وستل عبادت تے شپیلے وحل عبادت تے چی دا کم وقت نا پیدا شوی دی نو حملت العرش چی عرش پیدا شوی دی نو حملت العرش پیدا شوی دی آغا وقت کی اتق اسم ملیک و عرش تولاری دی دا داغی عبادت تے ترکمی پوری بی واللہ اعلم بس داغی طول وقت پا عبادت کی دیری گی نستلی کی گی اور ناغی لخوب وردی اور ناغی کار او کسب کی اور نی خوراک کی اور نسکاک کی انسانان کے خلادام بیاشتا نو پزمک ولا اللہ انسان تیار کو دا ډیر درون دے دا ډیر یو لوی منصب دے یو لوی مقام دے نو انبیاء په انسانانو کې پیدا کړو، نو بر ملائکو دا برداشت، او په ځمکه باندې انسانانو او په انسانانو کې انبیاء علیهم السلام دی دا وحی برداشت کولی شي. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، الله پیغمبر ته په لومبو صورتونو کې وی درنه وینا دل درکوم، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تیر درنه وینا. یو سورۃ انعام نازل ده، حدیث کرا دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، و معه 70,000 ملک، او یا ذر ملک و سر روانو په جلب کی، او كلهم يسبحون ويهللون، يا لهم زجل بالتسبيح والتحميد. اسمان کې لکه د مچو یو आवाज را روانو چې د صورت نازلې ده، دا आवाज د ملائکو د عبادتو، دا غیر تسبیح، دا غیر لا اله الا الله، دا غیر الحمد لله، چې دور از مشان صورت او نازلې کې په چا باندې؟ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، انسان دی، آدم علیه السلام اولاد دی. پیریانو لدا طاقت الله نه دی ورکړې، نه پیریانو دا قرآن راوړې شو او نه غی د دې برداشت کولې. و ما تنزلت به الشیاطین و ما ينبغي لهم، دا د غی سره خایم نه، دا د غی سره مناسبم نه دی. ولی دا پیریان د انسانانو نمخ کې پیدا شوی دی په مخ د ځمکه، په دې کې جګړې وي، جنگونه، فساداتو. د پیریانو کار سو وینه تویول، د پیریانو کار سو غلا، داکی، شوکی، پخپل میانس کی یو بل بے واجو، وینی بے دے یو بل تو یولی، خدا و خاون بے دے یو بل نجدہ کولو، درون بے دے یو بل نجدہ کولو، چی چر تا فساد و ناغد دی کارو، عقلنم و ما یم بغی لهم، اللہ وی دا مناسب نن ردی دا پار، عقل دا انسانم دا منی، دا غی کار خو فسادو، او دا قرآن کار سدے، قرآن شیطانان روڑو، یا پیریان روڑو، دا پیریانو کار فسادو، قرآن کی اصلاح دا، عقیده دا لسموی، عمل دل سمی، معاشره دل سمی. نو قرآن خطول اصلاح ده، دا قدی اصلاح ده، دا عمل اصلاح ده، دا معاشره اصلاح ده، بادشاہ دل سمی، وزیر دل سمی، فقیر دل سمی، ملا دل سمی، طالب دل سمی، و دی که اصلاح ده مخلوقات تا و پیریانو اخطول پا فساد پسی. اگه تا ترخی خبری وی قرآن که امر بالمعروف ده، پیره تا ده بدو نمنه کی و دی که نهین المنکر ده، پیره تا تا ده حلال وی دے کے دا حلال و بیان دے، پیرے تا دا حرام و نمنا کی پا دے کہ اللہ مگ دا حرام و نمنا کریو. دے سر خدا انسان جب صفا کی گی، بدن صفا کی گی، آزا و اندامونو کے اللہ نور چی. وما ینبغی لهم، دا شیطانانو سرداؤنو مناسب ندا. او بلا وجہ، وما یستطیعو، او ناغی دا طاقت لری، دا طاقت اللہ انبیاءو تا ورکو، انسان تا ورکو، ملیکو تا ورکو. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ته الله خبر وکړه، نو دا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام طاقت ته والله ولا ورکړی چې الله وته خبره کی، او جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وته غوږ دی، هغه په خپل سینه کې محفوظ کی، او دا هغه ځای نه خبر راوالی نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، ابراهیم علیہ السلام ته، تمام انبیاء وته وخت په وخت باندې دا پیغام را ورسی، نو غیم د دې برداشت کی. حالانکه انبیاء ته هم کوره سخته وخه، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې وحی را لنو څنګه حالت و. د دې تندینه خل روانه شو، خپو ته ورسیده، او وجود باندې رپرپې راغی، صدل لري تتبه پیراله، یا خطبه پیراله. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغی، او کور والا ته وی زملونی، زملونی، دثیرونی، دثیرونی. جبریل علیہ السلام دوباره راغی، سوره علق سوره نفس دوباره راغی، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، اے شړې پسرون کیا، اے بلستنه غستون کیا، شړې او صادر وغردوا، قم قم الليل، قم فانذر وربك فكبر. دا اغیر وزن پستر نبی محنت شروع شو صلی اللہ علیہ وسلم پا مککی و بحر دا مکینا، نو دیر اشکال زمانه دا نبوتا و پا دیگه پیغمبر یا دعوتا و یه تور پوگوا. وما ینبغی لهم وما استطیعون، دا پیریانو پا طاقت کیوا. او انهم عن السمع لمعزولون، دے بلا وجه یقیناً دا پیریان عن السمع دا غوک سارنینا، دا غوک کی خودونا لمعزولون، معزول شوی دی، دی نمخ کی با پیریان تلو، دا پیریان پخپل ہوئی، پا صورت الجن کی دا پیریانو پا صورت کی، روز تو براشی انشاءاللہ، حدی وی منگا با، وانا کننا نقعد منها مقاعد للسمع، ای منگا با، لارو اسمان تاول تبکینا سو غوک بام کی خود، وسو فمن يستمع الان يجد له شهاب الرصد، وستشو کې نست چې څنګه لاړ شو او کینو نستور را پسر را رواني، پاغذے بانی مسیزی او لوگیش پیریانو که دا انقلاب راقی چاہتا پتا نو ابلیس پیریان خوارک رو پا دنیا کی وی تاسو لارش ایسا چل شویده من خو خب بیغا مال تطلو که نستو با وسو دا غذای نمونگا معذول اکلیشو قاضی دا خپل قضا نوی معذول شو یو وزیر دا خپل وزارت نا معذول شو وسا کار نشی کولی چه کم کار به مخ که کوا پا کرسای با ناستو نو پیریان وی مونگا دا خپل کار نا معذول اکلیشو قرآن وی انهم عن السمع لمعزول تاسو څنګه وای چې دا قرآن پیریانو نازل کړی دی هغی خو د دې خبرې نه معذول شوي دي اوس بره خطۍ نشي غوږ نشي کېښوده دا خو پخوا به دي تلو او غوږ به یې کېښوده او یو خبره به یې واورېد هغه به حقه وه نو او یا به یې ورسره دروغ یو ځای کړی ابن عباس رضی الله عنه وي د هغې خبره به وچلېده قرآن کې اهمه مسله او خصوصا په دې صورت کې اپل ورپسې الله وي فلا تدعو مع الله افرأيت ان متعناهم سنين خبر كما افرأيت يا بنيت ان متعناهم سنين كچري مونگ سکور کو دی تا ډیر کلونا ثم جاءهم او بیا راشی دی تا ما كانوا يمتع ما كانوا يعدون اغ عذاب یا هغه قیامت دی سره وعده کول شي ما اغنا عنهم ما كانوا يمتعون عذاب بلری نکری دینا ما کانو یمتعون آغا چیو دی چی مزی او چرچی بے کولی او دی لمزی او چرچی ور کولی شوی ما اغنا عنهم صفح دبور کی دی تا ما کانو یمتعون آغا جوند دی چی پا مزو چرچو کی تیری دو وما اہلکنا من قریت ندی حلک کڑی منگا حسی او کلی الا لها منذرون مگر دا غید پار یرون کیو ذکرا دا قرآن فن و نصیحت تے وما کننا ظالمین او نو منگا ظالمان ذکرا دی انبیاء و باغی تا نصیحت کو نصیحت وما کننا ظالمین او نو منگا ظالمان وما تنزلت به الشیاطین او ندے نازل کرے دی قرآن لر شیطانانو وما ینبغی لهم او نمناسب دی داغی دفارا وما یستطیعون او ناغی طاقت لری دی انهم يقينن دا پیریان عن السمع دا غکی خودونا برا پاسمان کی لمعزولون بنکڑی شوی دی